राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्वे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावान् पीतांबरादरुण बिंबराधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु स्वर्ण कमले भ्यो नमः महात्मयो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, आप बाप को भी मानते हैं, माँ को भी मानते हैं नहीं, ऐसे जानते हैं नहीं। बाप को जान सकते ही नहीं। माँ के पेट से जब जन्म हुआ तब पूरे अंग बन गए थे, परंतु माँ को जानते नहीं। किसको याद हो तो बताओ, माँ सबन में तो माँ को मानते हो, बाप को मानते हो और स्त्री को मान ले तो कहीं दूसरे खेल कूद में भी साथ में नहीं आई। बचपन में खेल कूद में ही नहीं देखा, साथ में नहीं, उसको हसी मान लिया, मान लिया और प्रमाण गया। तो भगवान आप मान लो क्या आगे, जब माँ को मानते हो, बाप को मानते हो, स्त्री को मानते हो, बेटे को मानते हो, जाति मानते हो, नाम मानते हो, अपना नाम अपना कैसा है क्या पता है, नाम जन्म होने के बाद धरा नाम उसको पक्का मान लिया। तो इतनी बातें मान तो देख, भगवान को मान लो क्या वादा लगा, उसमें शास्त्र प्रमाण नहीं है। माँ बाप के बाद शास्त्र प्रमाण नहीं है, इनमें वेद और पुराण और संत और महात्मा सब कहते हैं। इसमें जितने आदमी कहते हैं इतने माँ बाप कहते नहीं, इनको मान लेते हो, जाति मान लेते हो, कुल मान लेते हो, नाम मान लेते हो, तो फंसने वाले मान मान लेते हो, मुक्ति वाले नहीं मानते। परे मुक्ति से है ये नहीं जा कहीं, और तो निश्चय मान लेते हो, बंदर वाले सब मान लेंगे, मुक्ति वाले नहीं मानेंगे। परे मुक्ति से ही है, क्यों एक बात चल रही है, भूत फसल मान लेंगे भाई है। हमें तो गुरु भाई है, गुरु भाई कहाँ रहना, गुरु भाई कहाँ रहना, गुरु भाई बहना एक माह से जन्मे वाली बहना ने अपनी नहीं मानते, तेरे ने जिसने अपनी बिल्कुल सीधी बात है। तो देराणी जेठानी को अपनी मान लेते हो, माँ जाई बहन को अपनी नहीं मानते, तो उनको मान लो तो एक भगवान भी मान लो, एक बात ही मान लो। कृपा करो जैसे आपका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। एहसास प्रमाण है परा प्रकृति अपरा प्रकृति भगवान के, अपरा प्रकृति सिवाय क्या है। यह सब देखते हैं क्या पृथ्वी नहीं है, मैं पृथ्वी नहीं है क्या, क्या जल नहीं है, क्या तेल नहीं है, क्या वायु नहीं है, क्या आकाश नहीं है। जब यहां पृथ्वी परमात्मा है, उसकी अपरा प्रति पृथ्वी है, तो पृथ्वी से तो बने हुए हैं ये सब। इनको परमात्मा बनल क्या दे, भूमि रायु सबको अपना मान लिया। मदन बुद्धि रंजन भगवान है, अपरा प्रकृति जीवा तो परा प्रकृति, तो सब परमात्मा ही है। कोई अपरा प्रकृति है, कोई परा प्रकृति, कोई भगवान है। गीता में साप का है, अपरा यम मेरी है, परा प्रकृति जीव वही मेरी है, दोनों में मेरी मेरी कहा है। तो भगवान यह बात नहीं मानी, क्यों कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए ऐसा नहीं माननी। जैसे उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, वो बात नहीं मान, और सब माननी। ब्राह्मण हो जा क्या पता, ब्राह्मण आप खाते हो, मैं तो वैश्य हूं, मैं तो शूद्र हूं, मैं तो अत्यंत हूं। इतनी चीजें माना तो एक भगवान न मानो, इतनी चीजें मानते हो, भारम पढ़ते हो, एक बार फंस नहीं पड़ती। एक भगवान न मान न्याय हो जाए, मुक्ति हो जाओ नहीं मानेंगे। बंधन हो गए, बंधन वाले 5-7-10 मान लेंगे, 20 मान लेंगे, पर मुक्ति वाली मानेंगे नहीं। पर मुक्ति से है और तो सब ठीक है, कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे। जैसे कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे। बनावटी गुरु मान लेते हो, बिल्कुल बनावटी, ठगी में आ गए, ठग में। नाम हमारा एक तनु, एक तनु महाराज, जब से सृष्टि हुई तो एक तनु दो तन दरिंद होश हो मरे महात्मा है, महान ठग है मान ली। ठगड़ी बात मान ली है, नाश हो गया, उद्धार हो जाए वो नहीं माने है ना, उद्धार नहीं माने। जैसे कल्याण है वो नहीं माने, ये तो बंद है। पर तो एक बात नहीं है, उद्धार हो जाओ नहीं मानेगा, ऐसे कल्याण होगा नहीं, और सब मानना। एक तनु हमारा धाम है, जब से सब तब से एक तनु है। दुनिया में कोई एक तनु हुआ ही नहीं, वह तो मान ले, कोई एक तनु मिल जाएगा ना। एक तो महाराज है, महाराज नाश हो गया, कुल का सब खत्म हो गया, वो तो मान लिया। मुक्ति हो जाती माने, कल्याण जो नहीं माने, जिसे कल्याण जो वो नहीं मानेगा। क्यों, यही तो आपका है ध्येय, यही है ना। ऊंधा दे ऊंधा पकड़ो तो सूंधा पकड़ो नहीं। अरे तरवार ने मूठ तरह माने, ये नहीं मानेंगे। पीपड़ा माने, पीपड़ा पीपड़ा पीपड़ा आगे होता है बरबार, उसको पीपड़ा कहते हैं। उसमें दोनों तरवार उठ पकड़ रहे, हाथ कट जाएगा महाराज, कह रहे हमने ऐसे पकड़े हैं, मूठ उसमें नहीं पकड़े हैं, हम तो बताओ पीपड़ा पकड़े हैं। ऊंधी ऊंधी बातें मानो, कहने पहली मान ले, कहने मित्र मान ले, ये हमारे बहनी है, ये हमारा मित्र है, सब मान लेंगे। पर कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे, जिससे कल्याण हो जाए वो नहीं मानेंगे। दूधी सैकड़ों हजारों मान लेंगे, यही उद्योग है अपना। पक्की बात नहीं मानना, मन कल्याण नहीं मानेंगे। मुंह पकड़ देंगे, पिमरा पकड़ेंगे, तलवार नहीं तलवार, उसके बाद पिंपड़ा कहते पिंपड़ा, वहां में मूठ पिंपड़ा पकड़े, हाथ कट जाएगा भाई, क्या करते हो? तलवार आगे दोनों तो बता रहे होते, दोनों आगे अपने दार है, अरे रात फेर तक होती है, मूठ बिल्कुल दारा को खास मुंह नहीं गए, हम तो तब में देखेंगे, तब में नीचे तरफ से देखेंगे। अरे भैया काला ऐसा दिखे कौन है, हम तो यही देख रहा, हम तब तब में मुंह देखेंगे, तब तब में। अरे तब में नहीं है मुंह, देखो खास देखो काली दिख रहा, हम तो तो पतन हो जाए, गिर जाओ वो तो मान ले, सरस लाग हो तो दुख होगा वो मान ले, जिन्हें कल्याण से वो नहीं माने। ये परेज है परेज, तो इतनी मानो तो एक बात शास्त्र की मान लो, भगवान की मान लो, वासुदेव सर हो भगवान के वासुदेव है, शिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, ये परमात्मा साक्षात नहीं माने, नहीं कपड़ा मान है, कपड़ा है क्या है बताता है, कपड़ा है तो कृपा करो कल्याण की बात ही मान लो, इतनी बातें मानने को भार बोझो कुछ दे रहे हो, कोई आप हे आई भगवान बचा ना, ये नहीं माने, ऐसे कल्याण हो जाए नहीं माने, इतने बड़ी सावधानी सावधानी, बस जिससे कल्याण हो वो नहीं मानने गए, और माने सभी। अरे भगवान है भगवान, सब भगवान, भगवान खुद भूमि आप अंदर वायु पांच बूंद परमात्मा है, नहीं माने, मन बुद्धि अहंकार है, सभी परमात्मा, सभी परमात्मा ना, कल्याण उपचार नहीं मानेंगे, जिससे कल्याण उपचार वो बात नहीं मानेंगे, बंदर भी मानेंगे, बड़ी सावधानी बड़े साव से तो मनो। साधारण प्रश्न है, बोले संस्कृत का अध्ययन नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है मेरे को, तो अगर पाठ में अशुद्धि हो जाए गीता में तो दोष तो नहीं लगेगा? आपको ज्ञान है अपने तरफ से बढ़िया पढ़ो, और हिंदी में पाठ कर ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी क्या? परमात्मा की प्राप्ति तो हो जाए झाड़ू करने से, झाड़ू करने से जो लाभ संस्कृत का पाठ करने से होता है हिंदी से हो जाएगा? अरे भाई भाव होगा तो झाड़ू देने से हो जाए कल्याण, भाव नहीं मैं तो वेद पढ़ दो कोई नहीं। आपकी नीयत क्या है? सावधानी है, जिन्हें मुक्ति हो वो नहीं माने ना, और माने बंदर होगा माने, कूड़ा कचरा बाहर फेंके उस भगवान है, गीता टीका में एक नाथ जी महाराज ने कहा एक नाथ महाराज कूड़ा का सही भगवान है, अगीता भगवान है कौन है, सही बात है। एक ही बात है, भुखते हो जाए वो नहीं मारना, बड़ी सावधानी मुक्ति हो जाए। अब सासु ऐसा ससुर है ऐसा, अब क्या बात सासु छोरी कटे में क्या बता, अषाढ़ो है अषाढ़ नहीं है बोर्डिंग चोर बांधो देख पनियारी डोई बोर्डिंग चोर बांधो है पनियारी डोई ते सगो लागे सोई एने बापरो बहनो माल लागतो दंडो समझा फिर बाप रो बहन नहीं मार मार तो बेटो यो नहीं बाप रो बहन नहीं जो मार तो ना तो नही बोलो बाप रो बहन नहीं मार लाल तो नही पति री बहन वाले नंद होती है नहीं नंद लो पति रो बाप रो बहन नहीं मार तो नंदी ऊंधी बात मार ले कृपा करो कृपा नाथ भगवान भगवान शिवाय भगवान कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं हो सकता ही नहीं किसी तरह से परमात्मा है भगवान है भगवान है ना समझा जा कद मस्त कमर कर कमर बंद नाचे खुद अरे क्या है बस बस मिल गया मिल गया मिल गया अरे मिल गया दादा तेरा आधा मेरा मिल गया कैसे मौजी बात है इतनी सी बात है लंबे छोटे बोलते एक कहे इनसे मानी कौन कहे दोनों ज्ञानी एक कहे के उठापे दोनों के दोनों पापे क्यों कही ऐसी बात कर रहे पापे एक कह दो तो मानेगा उसे पापे एक कहे इनसे उठापे कौन कह दोनों पापे एक कह दीजिए बने कौन कह दोनों जाने इतनी बात लंबी चौड़ी बात ही बोली अब मान लो क्या आपने क्या हानि बने बताओ संसार को भगवान माने तो क्या हानि मारे बताओ हे भगवान हे भगवान ये स्तंभ है भगवान ये पार्थिव भगवान है ये बेटा भगवान बस अरे बात छिपी हुई कल्याण करने की मिल गई मिल गई मिल गई न समझा जाए कमान कर दे बंद नाचे बा बा बा बा बा इतनी जो बात है बोलो इन्हें कौन सा टक्कर है प्रश्न है क्या तकलीफ वो है भगवान है मारे भगवान मारे भगवान ने मारे प्रश्न पद जिन्होंने आप अकेले सब कुछ नाम धैर्यो संसार नाम धैर्यो संसार है तो परमात्मा नाम धर के संसार मन गए आप अकेले सब कुछ नाम धर्यो संसार वो संसार है अरे नाम धरा संसार है तो भगवान, ये तो संवाद भगवान महाराज वाह कैसे कैसे धारण किया है। कल है कहीं से कोई बिल्टी नहीं मंगाई, एक नहीं मंगाई, नाम धरा संसार नाम है तो आप आप हो आप हो आप हो, सिवाय परमात्मा के कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं है और है ही नहीं। आम एव नानत मैं हूँ, एक मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, आप हो आप हो, मनसा भरसा दिशा ये तो अन्य अमेव नमत्तो अन्यत, अमेव नमत्तो अन्यत, मैं ही हूँ तू है ही है, मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मन में याद रखो नाम करो और भगवान का नाम, मैं हूँ, मैं हूँ, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, छोड़े पड़े सब सुख छोड़े सब छोड़े, कोई छिपाए वो नहीं है, जैसे क्यों नहीं मना मुख राम कहे जे रे, और पढ़ो जैसे क्यों नहीं ले रे, मना मुख राम कहे सब लो, जाट भजो, गुजर भजो, भावर भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाम में सब गऊ को शीर, सब गऊ को शीर, जाट बजो, गुजर बजो, भाव बजो, आई तुलसी रघुवर नाम में सब गौ को शीर, सब अपना अपना अपना शीर है, कैसे बात ये बात है, जाट बजो, गुजर बजो, भाजो बजो, आई तुलसी रघुवर नाम में सब गौ, सब गौ को शीर, सब सब अधिकार, पूरा अधिकार सबका, सबको पूरा अधिकार, पूरा अधिकार तुलसी रघुवर नाम में सब गऊ को शीर, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वैद्य हो, यहूदी हो, यम कोई हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब सब होकला के पूरो पूरो सब मात्र प्राणी ने भकला कर सब जाट बजर गुजर बजर भाई भरवाही तुलसी रघुवर नाव में सब गऊ गीर सब गीर सब गीर छोड़े थोड़े बड़े हुआ कैसी मौजी बात है कितनी आनंदी बात है, सब गौ को सिर स्त्री और पुरुष और भाई और बहन और सब गौ सिर सब सब गौ को सिर उगरता फिर सब गौ को सिर बहुत आनंद गया, सबका सिर सबका हक लगता है, सबका हक लगता है अपना सबका हक लगता है सबका, अपनी माँ है माँ अपनी पूरी पूरी पंते ही नहीं है पंते ही नहीं है, दस पंद्रह बालक हो पंद्रह बालक पूरी माँ अकेली शरणारी शरणारी एक एक सबकी माँ पूरी पूरी पूरी पूरी पंते ही नहीं है, इतनी पाते आए इधर पे माँ इतनी पाते हमारी माँ पूरी की पूरी माँ कैसी बात की बात है, किरण की बात है, मुफ्त में बिल्कुल टको लागे नहीं दाम नहीं सदाम लागे नहीं, कैसी बात कैसी मौज होगी। सब के लिए, छोटा मोटा पढ़ पढ़ मोरसर अजान जानकार पंडित बिल्कुल अजान काला थर पैसे नहीं, भगवान तो वैसे वैसे भगवान वैसे वैसे सबके लिए, वैसे सबके लिए सब सबके लिए सबके लिए सबके लिए बहुत हो गए आनंद हो गया सबके लिए आप परो आप सबके लिए जाट बजो और गुजर बजो और भाई बजो वही तुलसी भगवान नाम है सबका होगा सब पूरा पूरा कर सबका पूरा पढ़िया हुआ पढ़े हो रोगी हो निरोग हो धनी हो निर्धन हो बलवान हो निर्बल हो चतुर हो बुर्ग हो पंडाली हो अपने हो सबका होगा पूरा शेर पूरा शरीर सबका होगा पूरा शरीर पूरा पूरा शरीर है अपने भगवान अपने अपने अपना भगवान अपना भगवान अपना भगवान भगवान अपना भगवान अपना भगवान भगवान भरे भगवान भरे भगवान सबका बरोबर है पढ़ा लिखा और सब मूर्ख हो निरोग निर्बल और बलवान हो सबका एक समान शुद्ध हो चाहे शुद्ध हो सबके भगवान बरोबर है कैसी मौज की बात है अच्छा और मंदा हो भला और बुरा हो सबके भगवान बरोबर बरोबर पढ़ो जैसे कि वो नहीं लेने पंगा राम मांग राम दड़ी चौड़े पड़ी राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा ना ईश्वर तो जीते रो ले जाए राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए सब कोई खेलो आए राम दड़ी चौड़े सब खेलो आए दावा नहीं सुनता जीते सुने जाए राम दड़े चौड़े पड़े सब खेलो आए सब खेलो आए राम दड़े चौड़े पड़े सब खेलो आए दावा नहीं सुनता जीते सुने जाए दावा नहीं सुनता मौज हो गया आनंद हो गया आनंद हो गया मौज हो गया तावा ना है संतान जीते सो ले जाए सब जी कर सब ले जाओ सब पूरा का पूरा और फिर बाकी भी पूरा का पूरा ले जाओ पूरा का पूरा एक आगे नहीं पूरा ले जाओ और फिर पूरा का पूरा ही पड़ा है कमी आवे ही नहीं सब ले जाओ और फिर कमी आवे ही नहीं कम आओ ही नहीं सब ले जाओ सब ले जाओ फिर पूरा पूरा पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मदे पूर्ण से पूर्ण माता है तो पूर्ण में अवशिष्य थे बाकी पूर्ण हर तो पूर्ण पूरा सबके लिए सबके लिए पूरा प्राणी के लिए पूरे पूरे परमात्मा कैसी मौज की बात है कितने आनंद की बात है आनंद हो गया मौज हो गया अमृत हो रहा अमृत भरा हुआ सब अमर हो गया सब अमर हो गया सब अमर हो गया सब कर अच्छा और मंदा और बड़ा हो मूर्ख हो समझदार हो पढ़ा लिखा और अपढ़ और सब सब कर लिए भगवान मरो पड़ा कैसी मौज की बात है वाह प्रभा वाह वाह प्रभा, क्या रूप धारण किया आपने, कैसे रूप धारण किया, सबके प्यारे सबके प्यारे सबके अपने। हमारे प्रभु हमारे प्रभु सब कुछ देखे, हमारे बहुत आनंद है, हमारे आनंद एक एक पूरा आनंद पूरा, कोई कैसा ही हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, सब गरीब बोले वाह प्रभु वाह वाह वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। सबके लिए भगवान पूरे पूरे पूरे पूरे, कैसे आनंद की बात है, पूर्णमद पूर्णमद पूर्णम पूर्णम पूर्ण सबके लिए सदा के लिए सबके लिए सदा के लिए। और जो बाबा कैसे मौज की बात हो गई, आनंद की बात हो गई, आनंद आनंद मौज ही मौज मौज ही बात आनंद आनंद कूड़ो आनंद आनंद दुख रहा नाव निशान नहीं है, मस्त ही मस्त आनंद मौज में आनंद हो गया मौज हो गई। पूरे के पूरे सब कुछ मारे भगवान मारे भगवान मारे मेरे भगवान सभी एक मार बेटा सबके मारी माँ आगे मारी माँ भारी माँ है भारी माँ है भारी माँ सबके मौका ऐसा मिलेगा नहीं, सबके लिए छोटा और बड़ा हो भला और बुरा हो अनुकूल और प्रतिकूल हो सब शुद्ध मित्राय दासी मध्य द्वेश बंद हो साधु सफेद पापे सो संबोधित विशेष साधु सफेद पापे सो संबोधित विशेष आनंद हो गया आनंद हो गया।